चेहरा झील सी आंखें रेशमी जुल्फें देख रहा हूँ आपका हंसना आपका चलना रंग बदलना देख रहा हूँ आसमां चेहरा झील सी आंखें रेशमी जुल्फें देख रहा हूं आपका हंसना आपका चलना रंग बदलना देख रहा हूं चल उड़ाओ आए बहारों के दिन ओ बलखा के तुम जो गुजरो फिजा में आए नजारों के दिन हाँ मौसम कहूँ या खुशबू कहूँ मस्ती कहूँ या जादू कहूँ आपका आना आपका जाना दिल चुराना देख रहा हूँ आसमां में इस जहां में आप जैसा कोई नहीं है चांद सा चेहरा नजर की पहली तमन्ना तुमको नहीं है पता ओ चाहो जिसे तुम आशिक बना दो ऐसी तुम्हारी अदा ओ पागल हुआ मैं जाने वफा घायल हुआ मैं पहली पायल आपका काजल उफ ये आंचल देख रहा हूँ आसमां में इस जहां में आप जैसा कोई नहीं है चांद सा चेहरा झील सी आंखें आपका चलना रंग बदलना।